Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 stycznia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Krajowa Rada Sądownictwa o projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącym właśnie KRS, zatrzymania w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej i proces złodziei słynnych dzieł sztuki z paryskiego muzeum. Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła stanowisko w sprawie projektu noweli ustawy o KRS, której autorem jest resort sprawiedliwości. Według Rady projekt, tu cytat, w rażący sposób narusza normy konstytucji, zmierza do wprowadzenia do systemu prawnego rozwiązań, które stanowią realne zagrożenie dla ochrony praworządności oraz praw i wolności człowieka i obywatela. Projekt ten ma być jedną ze zmian ustawowych reformujących sądownictwo. Ministerstwo Sprawiedliwości w środę poinformowało o skierowaniu go do konsultacji. Po zmianach Rada miałaby się składać z dwóch zgromadzeń. W skład pierwszego weszliby pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli wybieranych przez parlament. Jednym z głównych założeń reformy jest, jak to określa resort, demokratyzacja wyboru KRS. Zdaniem rzecznika Rady Waldemara Żurka, minister chce zrobić absolutnie polityczny wybór do Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy zmianę konstytucji poprzez ustawę zwykłą. Jednocześnie projekt ten powoduje nieznany konstytucji podział Krajowej Rady na dwie izby. Według rzecznika najlepsze, co w tej chwili ministerstwo mogłoby zrobić, to przerwać pracę nad projektem. Proponowane przez nas zmiany są zgodne z konstytucją. Ci, którzy mówią inaczej, bronią swoich przywilejów, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pytany o stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa i zgromadzeń sędziowskich o projekcie ustawy o KRS. 3 z 5 osób zatrzymanych dziś rano przez CBA w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej zostały już dowiezione do Wrocławia, są obecnie przesłuchiwane w charakterze podejrzanych. Zatrzymania zleciła wrocławska prokuratura, która prowadzi 13 śledztw w związku z nieprawidłowościami przy zwrotach warszawskich nieruchomości. O szczegółach Mariusz Krzymiński. W październiku ubiegłego roku zarzuty usłyszała była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. Dziś funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejnych 5 osób, mówi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Wśród zatrzymanych jest były pracownik ratusza i jeden prawnik. Osoby te trafią do wrocławskiej prokuratury regionalnej. Tam też usłyszą zarzuty m.in. o charakterze korupcyjnym. Zatrzymany prawnik to warszawski adwokat Robert N. Kolejnym z 5 zatrzymanych jest Jakub R., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Obaj panowie znali się i prowadzili nawet wspólne interesy, mówi Karol Perkowski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Prawdopodobnie oddał jedną z nieruchomości swojemu bratu. Z doniesieniach prasowych przewija się, że on wraz z panem mecenasem, który też dzisiaj został zatrzymany, mieli wspólne interesy w Zakopanem. Stołeczny ratusz odniósł się do sprawy w specjalnym oświadczeniu. W komunikacie podkreślono, że zatrzymania nie dotyczą osób zatrudnionych w urzędzie, a Jakub R. nie pracuje w ratuszu od 4 lat. Urzędnicy dodali też, że współpracują z organami ścigania. Przed paryskim sądem stanęły 3 osoby oskarżone o kradzież i sprzedaż cennych obrazów ze Stołecznego Muzeum Sztuki Współczesnej. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2010 roku. Z Paryża Marek Brzeziński. Wcześniej skazywany za liczne przestępstwa złodziej, któremu teraz grozi kara 20 lat pozbawienia wolności, z łatwością wyłączył systemy bezpieczeństwa w muzeum. Wszedł tam, aby ukraść na zlecenie obraz Fernanda Legera, ale korzystając z okazji, że wszystko poszło jak z płatka, zabrał także obrazy Picassa, Matissa, Braca i Modigliani. Odsprzedał je antykwariuszowi i jego wspólnikowi specjalizującemu się w ekspertyzach dzieł sztuki. To właśnie on w trakcie przesłuchania przyznał się, że na wiadomość o aresztowaniu 2 pierwszych, złodzieja i antykwariusza, wpadł w panikę i z bólem serca, ale jednak wyrzucił dzieła do kubła na śmieci, aby pozbyć się dowodów przestępstwa. Mimo podejmowanych przez policję wysiłków, dzieł jak do tej pory nie udało się odnaleźć. Wszelki ślad po nich zaginął. Należą do najbardziej poszukiwanych na świecie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Moskwa i Tbilisi rozważają wznowienie stosunków dyplomatycznych zerwanych przez Gruzję w 2008 roku po wojnie o Osetię Południową. Według mediów kwestia ta może zostać poruszona podczas najbliższego spotkania przedstawicieli obu krajów. Do tej pory władze w Tbilisi odrzucały możliwość wznowienia stosunków dyplomatycznych z Rosją. Gruzińscy politycy twierdzili, że taki proces będzie możliwy tylko wtedy, gdy Rosja wyprowadzi swoje wojska z Abchazji i Osetii Południowej, a także cofnie decyzję o uznaniu niepodległości obu zbuntowanych regionów. Niedawno mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia specjalny pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Moskwą, Zura Pabaszidze. Najtrudniejsze dla nas na dziś jest to, że Rosja uznała niepodległość tych regionów. My z tym nie możemy się pogodzić i powstał taki

let you go now with another car. I don't care, oh, I don't care. No, I love you, baby. That's no. I spent my time, yeah, following him whenever he's with you. And I know, I know that you're going out with another girl. And I don't care, don't. No Chop w repertuarze Prince'a, świeżo wydana piosenka, ich wersja When You Were Mine, na początek drugiej godziny aksamitu. Prince jeszcze powróci w tej godzinie jako niespodziewany i nawet nieumieszczony w książeczce pewnej płyty gość. Zresztą to w ogóle będzie cała godzina utkana ze wspomnień. Great pleasure, I would like to introduce Mr. Roy Bittan from the E Street Band on piano. You can ride high atop your pony, I know you won't fall, 'cause the whole thing's phony. You can fly swinging from your trapeze, scaring all the people, but you never scared me. Oh, It's just a feeling. Belladonna w wersji koncertowej, ta piękna kobieta i trująca roślina w jednym, ten wymarzony, wymyślony na długo przed muzyką tytuł jej pierwszej, ukochanej, wyczekanej solowej płyty. W tym miejscu zostawiliśmy Stevie Nicks w poprzednim aksamicie na scenie, kiedy już wiedziała, że marzenie się kończy, sen nakazuje wstać, obudzić się, bo nie będzie przynajmniej przez jakiś czas tej wyczekanej kariery solowej. Parę tysięcy kilometrów dalej we Francji zespół Fleetwood Mac wściekły czekał już na swoją wokalistkę, by wziąć się wreszcie porządnie do pracy nad nową, przygotowywaną płytą. A Stevie Nicks z płytą numer jeden na amerykańskim Billboardzie, z czterema singlowymi przebojami, z zakochaną publicznością, którą miała na wyciągnięcie ręki podczas tych pięciu ostatnich nocy w Los Angeles. Jedna z nich była przed chwilą, zapis jednej z tych nocy przed chwilą w aksamicie. Podczas tych pięciu nocy była zmuszona powiedzieć tej trasie i tej płycie do widzenia. To byłoby na tyle. Uznała, że obowiązek i lojalność wobec kolegów to ważniejsze niż jej potrzeba, a była w tym momencie całym sercem związana z Belladonną. A jednak był to krótki rozdział jej historii. A później życie, jak to w przypadku istot tak niezwykłych, napisało kilka naprawdę filmowych scenariuszy i będzie czas, by dzisiaj o kilku z nich opowiedzieć. Ale to nie jest tak, że czas spędzony w tym przeklinanym przez nią francuskim zamku był do końca stracony. W końcu dał kilka niezapomnianych piosenek. So I'm bad to the velvet, but underground. Back to the gypsy that I was. Napisana przez Stevie Nicks, nagrana z Fleetwood Mac, piosenka Gypsy. Piosenka, którą Stevie miała przez długie miesiące wielki problem wykonywać, ponieważ z jednej strony utwór, który napisała jeszcze z myślą o swojej pierwszej solowej płycie, był wspomnieniem chwil, które dla niej już bezpowrotnie minęły. Chwil przed wielkim sukcesem, chwil może czasem biednych, może niepewnych dni, ale za to pełnych pewnego romantyzmu i czasów przepełnionych przede wszystkim marzeniem, a wiadomo jak jest z przekleństwem marzeń już spełnionych. Ale Gypsy to coś więcej niż tylko tęsknota za cygańskim stylem życia. To także tęsknota za najbliższą osobą w życiu Stevie Nicks, za jej wieloletnią przyjaciółką Robin, która najpierw chorowała, a później odeszła. I w tekście są wyraźne momenty wskazujące na to, że ta Gypsy to właśnie jest Robin. To są czasy zespołu Fleetwood Mac, ale na drugiej solowej płycie, na albumie The Wild Heart, któremu będziemy się dziś jeszcze w aksamicie przysłuchiwać, ta tęsknota, ta rozpacz właściwie momentami jest szczególnie słyszalna. Do muzyki Stevie wracamy za kilkanaście minut, bo nie zapominamy o tym, co dzieje się tu i teraz. A ten tydzień wreszcie przyniesie tę wyczekaną premierę. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. The sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. I knew we couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. O tym pianinie, o którym tu śpiewa w rodzinnym domu, będzie niedługo na tej antenie Samfa opowiadał. Premiera jego wyczekanej, zapowiadanej od miesięcy wieloma jakże obiecującymi singlami płyty Process w najbliższy piątek. W piątek ukazuje się też nowy album zespołu Elbow, a my przekornie wracamy do początku. Na debiutancką płytę zespołu wydaną w 2001 roku. Asleep in the Back. Gdzie, jeśli nie w aksamicie, możemy sobie pozwolić na luksus wysłuchania pełnej ponad 7-minutowej wersji piosenki Newborn. I'll be the corpse in your bathtub, useless. I'll be as deaf as a post if you hold me like a newborn. can play, smiling like a I tak. Pamiętam to od pierwszego przesłuchania tej płyty tak wiele lat temu. Tak brutalnie to wszystko się kończy. Newborn, zespół Elbow z pierwszej płyty Asleep in the Back. Najnowszy album Little Fictions ukazuje się w ten najbliższy piątek. A my wracamy do przeszłości, wracamy do roku 1983, kiedy to latem ukazała się płyta The Wild Heart, drugi album wyjątkowo wtedy płodnej i aktywnej zawodowo Stevie Nicks, bo to trzecia jej płyta w latach 80., a te w pewnym sensie dopiero wciąż były świeże i nowe. Płyta, której powstawania z pewnością dobrze nie wspomina. Po pierwsze, teraz, kiedy mówi już o tym z pewnym uśmiechem i z pewnym wybaczeniem w głosie, to były już czasy, kiedy używki zdecydowanie przeszły na pierwszy plan w jej życiu i przejęły pierwszoplanową rolę, ale były to także używki, w których topiła i gubiła wszystko to, co w tym życiu się dzieje. Przyjaciółka, o której wspominałam wcześniej, Robin, była najbliższą osobą Stevie przez dobrych kilkanaście lat. Osobą, która jeździła z nią na trasy koncertowe, która służyła wsparciem i pomocą. A Stevie, chyba już zdążyliście się zorientować, to nie jest taka zwyczajna osóbka. Wielki nadwrażliwiec, ale też kobieta, którą myślę można i nie ma w tym nic krzywdzącego określić słowem dziwna. Albo może ładniejszym niezwykła. I to właśnie Robin miała jakiś przedziwny klucz do tej osoby, do tej osobowości, który jednym słowem, jednym zdaniem potrafił uspokoić tajfuny i burze, które przez innych były właściwie niszczycielskim żywiołem. Tak były odbierane. Była jej powiernicą, jej najlepszą przyjaciółką i choroba zabrała ją błyskawicznie. Pamiętam jeden z wywiadów. Stevie mówiła, że oczywiście była gotowa poświęcić całe pieniądze świata, wszystkie znajomości, swoją sławę i kontakty, by Robin ratować, ale ta odmiana choroby, która ją dopadła, nie pozostawiała żadnych złudzeń i nie dawała czasu. A jednak w tej przedziwnej historii nie brakowało kolejnych zakrętów, wciąż dodatkowo jeszcze niezwykłych. Robin była w ciąży i postanowiła, że mimo tego, iż lekarze odradzają, to dziecko urodzi. A Stevie, kiedy jej najlepsza przyjaciółka już odeszła, złamana bólem, żalem, zaskoczeniem i szokiem, postanowiła, że chłopczyk musi mieć matkę. I złamana tą właśnie mieszanką cierpienia i kompletnego nieprzygotowania na nowy rodzaj samotności w życiu, poślubiła wdowca, by w ten sposób zapewnić chłopcu rodzinę. Oczywiście od początku wszyscy gdzieś głęboko w środku wiedzieli, że to jest zły pomysł i że w tym związku nie ma prawdziwej miłości, jest tylko wielki ból, który rozumieją i dzielą tylko oni. Ale gdzieś w całym tym zamieszaniu i poplątaniu najróżniejszych emocji, udręki i ekstazu, jeszcze do tego tworzyły, pisały i nagrywały się nowe piosenki. Yeah. Stevie Nicks ze swojej drugiej solowej płyty The Wild Heart. Może jeszcze dopowiem, że to nie tylko dlatego, że zajmuje Stevie szczególne miejsce w moim sercu, ale i dlatego w tym wydaniu aksamitu i w poprzednim, ponieważ w ubiegłym roku pod koniec 2016 ukazały się reedycje, wspaniałe zresztą, właśnie tych dwóch pierwszych solowych płyt. W ubiegłym tygodniu w roli głównej Belladonna, dziś The Wild Heart. Patrzę na te płyty, teraz mam je przed sobą, na okładki tych albumów i przypomniało mi się, że o zdjęciu okładkowym Belladonny Stevie mówiła, że ta biała suknia, którą ma na okładce, miała być stuprocentowym przeciwieństwem, pełnym zaprzeczeniem tej czarnej sukni, jaką miała na okładce słynnej płyty Fleetwood Mac Rumours. A z kolei, kiedy patrzę na zdjęcie okładkowe albumu The Wild Heart, Stevie na nim jest okryta czarną peleryną z kapturem. Mówiła o tym zdjęciu, że długo szukała tej idealnej stylizacji, pozy i w ogóle zdjęcia, które idealnie odda nastrój jej i tej nowej muzyki. I kiedy zobaczyła próbę okładkową, właśnie to zdjęcie, zobaczyła siebie i pomyślała: tak, szyfony i cekiny odkładam do szafy. Trzeba być Stevie Nicks, żeby dostrzec różnicę. Ja tutaj widzę idealną kontynuację i ciągłość tego wizerunku, jak zawsze nieco tajemnicza, jak zawsze nieco romantyczna, obowiązkowo zwiewna i stuprocentowo kobieca Stevie Nicks na okładce płyty The Wild Heart. A my wracamy na jej miesiąc miodowy. Mówiłam już, że to niezwykłe życie i niezwykłe okoliczności. Jadąc do domku w Santa Barbara, który wynajęli z mężem, by odpocząć i celebrować przeklęte w końcu małżeństwo. W drodze właśnie do tego domku w radiu Stevie usłyszała piosenkę Prince'a. I ta piosenka, usłyszała ją pierwszy raz, ta piosenka tak jej się spodobała, że zaczęła nucić melodię. W pewnym sensie tę, którą usłyszała, ale szybko ta melodia przerodziła się w coś innego. Mąż na szczęście był częścią przemysłu płytowego i branży muzycznej i rozumiał, że w takich sytuacjach miesiąc miodowy schodzi na dalszy plan. Nie miał nic przeciwko temu, by był jeszcze jeden przystanek na drodze do Santa Barbara, by zakupić przenośny sprzęt nagrywający, by Stevie mogła zarejestrować ten swój pierwszy pomysł. I kiedy wróciła z nim do studia nagraniowego, do swojego producenta, powiedziała: wiesz co, ja chyba chcę nagrać taką taneczną muzykę. Na co Jimmy na nią spojrzał, producent, i mówi: ale to do tego chyba potrzebujemy kogoś nowego. W świecie Stevie Nicks wygląda to następująco. Jeśli kogoś nowego, to dlaczego nie samego Prince'a? Książeczce do oryginalnej wersji płyty The Wild Heart na próżno szukać jego nazwiska, ale Stevie zachowała się tutaj tak jak należy i wpływy z dystrybucji tej piosenki Stand Back podzieliła z Princem po równo. Jedna z kilku niezapomnianych piosenek, chociaż przyznaję, dotknął je nieco czas z płyty The Wild Heart. Tutaj właściwie co piosenka to anegdota, choćby o utworze Beauty and the Beast, zainspirowanym jednym z ukochanych filmów Stevie Nicks. W tym utworze pojawia się 60-osobowa orkiestra. Stevie była tak wzruszona tym, że będzie świadkiem i uczestnikiem takiego zdarzenia, takiego spotkania, iż to dzieje się na jej płycie w studiu nagraniowym, kiedy pracują nad jej piosenką, że postanowiła, iż wszyscy podejdą do sprawy nad wyraz uroczyście. Obowiązywały stroje wieczorowe, popijano szampana, a całość została sfilmowana. Czy choćby opowieść o nagraniu tytułowym, po które z pewnością jeszcze w którejś z kolejnych audycji sięgnę, o The Wild Heart, bo to w końcu piosenka, która dała tytuł albumowi, ale także tekst tego utworu był przez pewien czas motto Stevie Nicks, don't blame it on me, blame it on my wild heart. Czyli wszystko, co się dzieje, zastrzeżenia i skargi proszę składać nie do mnie. To wina mojego dzikiego serca. Mnóstwo historii w tej jednej kobiecie. Będziemy z pewnością do niej wracać w aksamicie, a na do usłyszenia dziś zupełnie inna kobieta, zupełnie inna historia, ale myślę, że znowu ktoś się w niej odnajdzie. Dziękujemy, do usłyszenia. To run it away,